Appetizer Senior. Aflofarm. Ale emocje! Z Allegro Your Season to dopiero będą emocje. Już nie mogę się doczekać. Jak lato, to Allegro Your Season. Łap mistrzowskie oferty i tysiące produktów do kibicowania w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Strzelanina w synagodze w Derbencie w Dagestanie. Nie żyje policjant. Pożar w Górach Stołowych. Strażacy musieli użyć sprzętu alpinistycznego. Tłumy na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Na początek Rosja. Do strzelaniny doszło w synagodze w mieście Derbent w Dagestanie na Kaukazie Północnym. Informacje podało rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na które powołuje się Reuters. Napastnicy otworzyli ogień również w stronę posterunku policji. Jeden z funkcjonariuszy zginął. Derbent to najdalej na południe położone miasto Rosji między Morzem Kaspijskim a Kaukazem Północnym, niedaleko granicy z Azerbejdżanem i Gruzją. Trudna akcja strażaków w Górach Stołowych. W Parku Narodowym doszło do pożaru w trudno dostępnym miejscu na półce skalnej. Konieczne było zaangażowanie m.in. strażaków ze sprzętem alpinistycznym, wyjaśnia Andrzej Holak ze Straży Pożarnej we Wrocławiu. Został zadysponowany śmigłowiec z województwa opolskiego na miejsce, który dokonał dwóch zrzutów wody na palące się poszycie. Po ugaszeniu tych zarzewi strażacy przy pomocy technik alpinistycznych opuścili się około 3 metrów w dół na tą półkę i dokonali sprawdzenia prawidłowości do gaszenia, jak również dogasili to tłumicami. Akcja została przeprowadzona w konsultacji z dyrekcją Parku Narodowego Gór Stołowych. Nieprzygotowani i zaskakiwani zmianami pogody, mówi o części turystów wychodzących w góry twórca jurajskiej grupy GOPR. Piotr van der Kogen powiedział w Polskim Radiu, że wychodząc w góry w rejony górzyste należy sprawdzać pogodę, zabrać żywność i zapasy wody. Podkreślił, że turystów często zaskakują w górach wysokie temperatury. Większość turystów nie zorientowała się, że mamy w ogóle zmianę klimatu, że jest przede wszystkim bardzo ciepłe lato, wiosna, że w górach spotykają się z tym, czym jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy do czynienia. Góry były takim miejscem, gdzie było chłodniej. W tej chwili jest potwornie gorąco i pierwszą rzeczą, jakiej ludzie zapominają w góry, to jest woda. Piotr van der Kogen zaznacza, że nie wolno lekceważyć ostrzeżeń meteorologicznych. Ukraińscy weterani razem z holenderskimi wolontariuszami budują drony dla ukraińskiej armii. Warsztaty organizowane przez Drone Aid Collective odbywają się w różnych miastach w Holandii. W jednym z nich, w Utrechcie, wzięła udział nasza korespondentka Katarzyna van Rooyen. Chcę wesprzeć Ukrainę, finansując i budując drona. Ponieważ łatwo jest je zniszczyć, potrzebujemy ich bardzo dużo. Jana Rudenko z Drone Aid Collective zorganizowała już 15 spotkań dzięki darczyńcom. Zebrane 90 tysięcy euro wystarczy na zbudowanie ponad 200 dronów. To jest bardzo trudne, bo do tej pory nie budowałem tak małych urządzeń, nie umiem też lutować. Nie musisz mieć żadnych umiejętności, aby zrobić drona, my cię wszystkiego nauczymy. No teraz lutowałem, teraz jak to poprzątał celnym płynem. Podczas każdego spotkania weterani, którzy przebywają w Holandii na leczeniu, budują około 10 dronów. Każde z urządzeń po otrzymaniu odpowiednich certyfikatów zostanie przewiezione na Ukrainę. Drony będą służyć do celów zwiadowczych, pomogą też w dostarczaniu pomocy humanitarnej. Z Utrechtu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen. I na koniec dwa teatry. W Sopocie trwa jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. W programie m.in. prezentacja najlepszych słuchowisk i spektakli teatralnych oraz spotkania z twórcami. Ponadto warsztaty, koncerty i wystawy. Dziś w sopockim Multikinie kolejki ustawiały się nie po to, by zobaczyć najnowszy hit filmowy, ale by obejrzeć spektakl telewizyjny albo usłyszeć słuchowisko. Ja lubię teatry, które rzadko się w telewizji ogląda z różnych przyczyn. Kocham właśnie w słuchowiskach od dzieciństwa, dla dzieci, potem dla dorosłych, matysiaków, w Jezioranach. Tłumy przychodziły też na spotkania z

love that I once said I'd never write. The burden of life just won't leave us alone, and the time's never right when you trade. Lost my way, crept inside, tried not to sway like pebbles on the shore. Thank you. Don't know how long. No one knows. For sale from far. knows how I adore life. When the wind turns on the shore, life's another day. I cannot ask for more. And when the time bell blows my heart and I have scored a better day, will nobody make this war of mine? And the moments that I enjoy, a place of love and mystery, I'll be there anytime. Oh, mysteries of love, where war is no more. Thank you. my heart was tired and worn. Without any question, I tried to begin, tried to ignore that I might never win, 'cause my heart was tired and worn. But I'm not afraid to

Thank you.